प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण संसार वास्तव में एक है जैसे एक वृक्ष होता है नीम का उसके पत्ते अनेक होते हैं सैकड़ों हजारों लाखों दो पत्ते एक समान नहीं होते सब अलग होते सब कुछ होते हुए वृक्ष एक कहलाता एक ऐसे संसार सब एक है एक परमात्मा ठीक ज्ञान होने पर वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सब कुछ परमात्मा ही है एक परमात्मा ही है अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रवैष्णवे अनेक रूप रूपाय अनेक रूप रूप धारण करने वाले परमात्मा है उनको सबको नमस्कार है सब एक है अपना जो राग द्वेष है यही दुख देने वाला है अगर सब जगह परमात्मा को मान ले आनंद हो जाएगा और राग द्वेष रखेगा तो दुख पाएगा देखो एक बात बताओ मैं आपको जो दुख आया वो दुख आया दो तरह से आता है दुख दूसरे को सुखी करने के दुख आया दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए आपको ये दुख आया है वो दुख बहुत आनंद देने वाला होगा और जो अपने को दुख आया है अभाव में कि हमारे रुपये नहीं है पैसे नहीं है ये दुख महान दुख में प्रकट होने वाला है दूसरे के सुख के लिए आया हुआ दुख तो बड़ा आनंद देने वाला है और दुख अपने दुख हम पदे पदार्थों के अभाव से दुख है वो दुख महान दुख देने वाला है ऐसे ही दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए सुख आया सुख के द्वारा हम सबकी सेवा करें वो सुख बहुत आनंद में प्रकट होगा और दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए दुख आया वो दुख भी बड़े आनंद में प्रकट कर जाएगा ये संसार है सबका सब एक गंगा जी है जुआ है गंगा जी जल से गंगा जी की पूजा करो गंगा जी खुश हो जाएगी ऐसे संसार की जो चीजें आपको मिली है मन मिला है बुद्धि मिली है योग्यता मिली है प्रभाव मिला है बल मिला है विद्या मिली है आपको जो कुछ मिला है उसके द्वारा दूसरों को सुख हो बल के द्वारा सुख हो विद्या के द्वारा सुख हो योग्यता के द्वारा सुख हो अपने रुपये पैसों के द्वारा सुख हो अपने जो चीज है मिली हुई चीज उनके द्वारा सबको सुख पहुंचाया जाए तो अपार सुख होगा आनंद सुख होगा और अपनी चीजों के द्वारा आप ही सुख भोगोगे सुख सुख तो महान दुख में परिणत होगा वो सुख सुख नहीं है जो भी दूसरों को दुख देकर लिया जाए, और वो दुख दुख नहीं है जो दूसरों को सुख के लिए दिया जाए, दूसरे का आराम के लिए अपने को दुख लिया जाए, वो दुख बहुत आनंद देने वाला। दूसरों को सुख हो, दूसरों का भला हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का हित हो, उसके लिए दुख है, वो दुख बहुत आनंद देने वाला है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, सबों का हित करना है उसके समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा देना है इसके समान कोई पाप नहीं है, अन्याय नहीं है, अत्याचार नहीं है। गर्भ गिराते हैं प्रयोजन निवास करते हैं जी, संतति निरोध परिवार नियोजन, बड़ा भारी दुख पड़ा पड़ेगा। अभी अगर आप मान ले तो शांति हो जाएगी, ये तो बड़ा दुख पड़ा पड़ेगा। कोई संत आने वाला है, कोई महात्मा आने वाला है, क्या पता है कौन जन्म देगा। उसको आपने रोक दिया है, बड़ा भारी पाप किया है, बड़ा भारी पाप। अब कर दिया और नया न करे। कोई भी भाई बहन रोक रहे नहीं, आपको ये संतान मिल चाहिए तो एकांत रहो, भजन करो, मिलो मत। कृत्रिम उपायों से संतति रोकना बड़ा भारी पाप है। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य है, निम्बार्काचार्य है, श्री रामानंदाचार्य है, जो जो आचार्य हो गए वे अन्य माताओं के जन्म है। रामकृष्ण आदि भी माताओं के जन्म है। उन माताओं को बंद कर दिया जाए तो किस वक्त में कौन जाने वाला है, क्या पता आपको। बड़े भारी हत्या है, बहुत बड़ी भारी हत्या है। ये धोखा दिया जाता है, अन्न नहीं है। 40 लाख टन हम देकर गए विदेश जा रहे चावल, 40 लाख टन एक बंदरगाह में एक बार में देख रहा है। बार बार बड़े बड़े बंदरगाहों से कितना जा रहा है जो ठिकाना नहीं है, इतना अन्न बार जा रहा है। हम अन्न कमा लें, हम पैसे कमा लें, लोगों में खर्च न हो, ये परिवार नवज हो जाए, बंद हो जाए। बड़ी खोटी इच्छा है, बड़ी खोटी इच्छा है। बड़ा कष्ट हो रहा है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करो। अगर आप सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख पहुंचाओ, और दुख चाहते नहीं और दुख पहुंचाते हो, बड़ा भारी भयंकर दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। दुख से बच सकते नहीं। औरों के सुख पहुंचाने में अगर दुख आपको भोगना है तो महान आनंद देने वाला हो जाएगा, वो बहुत आनंद देने वाला। विलक्षण बात है। इस वास्ते सबका हित कैसे हो, केवल भावना करो आप, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए। भावना भीतर भावना केवल, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब सुखी, सबके संत निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंद मंगल हो जाए, किसी को दुख न हो, केवल भावना। कुछ आपको करना नहीं है, केवल आपका हृदय से भावना भीतर से सच्ची, सब सुख कैसे हो जाए, सबका दुख कैसे मिट जाए, सबकी बीमारी कैसे मिट जाए, सबकी आफत कैसे मिट जाए, सबका दुख कैसे मिट जाए, क्या करूं कैसे करूं, सबका दुख कैसे मिटे। अगर ये आपके भाव हो जाए, निहार हो जाओगे आप, बिना कोड़ी पैसे खर्चा कुछ नहीं, बिना उद्योग किए कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ा, कोई पसीना नहीं आवेगा, केवल भाव। संतों के लक्षण आए हैं, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर परे दुख से दुखी हो जाए। संत हृदय नवना नवनीत समाना, कहे कवि न पर कहे न जाना। संत महात्मा का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसे कविया ने कहा, उन्होंने कहना आया नहीं। निजपरिता पद्रव नवनीता मत मकर तो खुद के ताप लगता है, द्रवित होता है। ये संतों का हृदय दूसरों का दुख देखकर द्रवित होता है, वही संत बने, वही महात्मा बने, दूसरों को दुखी कह द्रवित हो जाते। सबको सुख कैसे हो, केवल भावना है, भगवान से प्रार्थना करो, बड़ी अच्छी बात। किसी से मत कहो, भगवान से मत कहो, केवल आप दुखी हो जाओ, बहुत बड़ा भारी लाभ होगा। और भगवान से कोई है नाथ, सब लोग सुखी हो जाए, सबके आनंद हो जाए, किसी के दुख ना रहे, किसी के संताप ना रहे, किसी के हृदय में जलन ना रहे, सबके सब सुखी हो जाए। हे नाथ, हे प्रभु, सुखी हो जाए। भगवान पर असर पड़ेगा, भगवान देखेगा कि मैं सर्वसमर्थ होता हुआ मेरे हृदय में इतनी भावना नहीं है, जिसको सर्व असमर्थ होता हुआ भी भावना कितनी बढ़िया हृदय में। अगर इन्हें को सामर्थ्य मिलेगी तो कितने आदमी को शुरू करेगा ये। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधम आई, पीड़ा नहीं करूंगा। चार अर्थ होते हैं ऐसे, दो से पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, तो पर अहित समान पाप नहीं है, और पर पीड़ा सम नहीं अध भाई, तो पर पीड़ा सम अगर नहीं है तो दूसरों को सुख पहुंचने के समय पुण्य नहीं है। थोड़ा विचार करो अपने किसी तरह से। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर ही बधाई करता है। विभीषण ने कहा कि दूत को मारो मत, तो रावण ने ये बात मान ली, तो रावण ने कहा मेरा गांव जल गया, जगाओ, अब ऐसी बात मानूंगा नहीं, समझे। पर अंत में क्या हुआ, नाश हो गया कुटुंब सहित। एक अलग पुत्र सवा अलग नाती, लाख तो बेटा थे पोता थे सवा लाख, जिन रावण घर दिया न पाते। घर में अंधेरा, दीवा करने वाला आदमी नहीं है, दीवा करने वाला आदमी, इतना बड़ी परिवार था। उसी लंका का राजा बना विभीषण, भगतों की मदद भगवान करे सुन भाई, भगतों का बुरा जो चाहे कत्ल हो जाए। रावण के 10 मेष भुजा थी, 20, बड़ा बलवान था। उनके जो छोटे भगत विभीषण भाई, सो शरण छोड़ दुष्ट को शरण राम के आए, और उसने मलिना मार लंका विभीषण भाई। जगह जगह ऐसी बात है भाई, और थोड़ा तो जीना है, पता नहीं कब मरना हो जाए। पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। ये बात आपके सामने देखी हुई है, निर्णय कब मरना हो जाए, दूसरों को सुख पहुंच जाए, आराम पहुंच जाए, आनंद पहुंच जाए, हित हो जाए, दूसरों का भला हो जाए, आपका जन्म सफल हो जाएगा, जन्म निर्मल हो जाएगा, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, आपके दुख रह नहीं सकता। जो आदमी दूसरे को दुखी देख करके सुखी होता है वो दुखी होगा, पर दुखी देख करके दुखी होता है उसे दुख रहता नहीं। संत माताओं के लक्षण पर दुख दुख सुख दुख देखे पर दूसरों को दुख देने सुख दूर हो जाए, दूसरों को सुख देखे सुख हो जाते, उनको खुद को दुख होना ही नहीं पड़ता, होना ही नहीं पड़ता। ये अपने जीवन में आप लोग करके देखे, आप लोग स्वयं कोई दुखी हो उसे सुखी बनाओ, सुखी बनाओ, दूसरे का दुख ले दो, वो दुख बहुत सुख देने वाला है, दूसरों का दुख ले दो, दूसरों को सुखी बनाने के लिए अपने दुख भोग लो, वो दुख बहुत आनंद देने वाला है, ये दूसरों को दुख बना कर ये सुख लोगे वो सुख महान अर्थ करने वाला है, महान दुख देने वाला है। इस वास्ते पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, धर्म का अनुसरण करो तो दूसरे का हित देखो, दूसरे कल्याण कैसे हो, दूसरों की मुक्ति कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरे धनी कैसे बने, सुख सभी सुखी कैसे हो जाए, क्या करूं कैसे करूं, तो आप सुखी हो जाओगे इसमें संदेह नहीं, दूसरे भी सुखी होंगे, पर इसका नियम नहीं है। आपका विचार है कि दूसरों के सुख के लिए मैं दुख देने को तैयार हूं, तो आपको बहुत सुख मिलेगा। जमीन है इसके भीतर वो चेतना नहीं है कि मैं सुख पहुंचाऊं, परंतु खेती करते हैं वे दाना डालते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हजारों मन अनाज होता है, मन वो कहता है यहाँ बीज ये मान देते हैं हाथ में, इसमें प्रण लगता है हाथ में, कोई कोई कील रखते हैं छोटी सी कील चुभते हैं, वो कील का दाता बन जाता है रात्रि, एक एक दाना दो दाना एक दाना एक दाना सिटाता हजारों दाना देता, हाथ भी नहीं बदलता, इस हाथ से देते इस हाथ में आता है, इससे बैलों को सुलाते हैं मारते हैं कील लगाते हैं तो वो भी बढ़ जाती, वो दातिया बढ़ जाता, हाथ भी नहीं बदलते, मनुष्य कैसे बदलेगा। इस वास्ते ये बात मन में धारण कर रहे कि सब सुखी कैसे हो जाए, दूसरा कोई भी दुख देता है वो दुख देने वाला आपको दुख देता है, आपके पाप करते हैं, आपका भला होता है, दुख देता है दुख देता दिखता है आप दुखी होते हैं, परंतु आपके पाप करते हैं सुख होता है, एक दूसरे सुख पहुंचाते हैं, ए महाराज महाराज हाथ जोड़े सुख पहुंचाते, पुण्य खत्म करते हैं, आपको जितना आराम मिलता है वो दूसरों को मिलता है, वो आराम आपका ही पुण्य है, वो पुण्य खर्च होता है, दूसरों से आदर सत्कार मान आगे पाते हैं सुखी होते हैं, उस सुख का नतीजा अच्छा नहीं है, दुख पहुंचाता है वो लगता है बुरा पर नतीजा बुरा नहीं होता, आपका भला होता है पाप करता है, ये तो प्रसिद्ध बात है कि पाप का फल दुख होगा और पुण्य का फल सुख होगा, तो आप दूसरों से सुख पहुंचाते कुछ भोगते सुख तो पुण्य खर्च होता है, एक कोई दुख देता है आप दुख भोगते हो तो आपका पाप खर्च होता है, आपके पाप जमा रहना चाहिए कि पुण्य जमा रहना चाहिए, अगर ये सुख भोगने की इच्छा है दुख भोगने की इच्छा है विचार क्या है, दुख देने वाला आपका अहित नहीं करता है, अहित नहीं करता है, दिखता है दिखता है सही, सुख होने वाला हित करना दिया हित नहीं करता है, उस रहित नहीं होता। स्वर्ग पहुंचाने वाला न हिस्सा आता है न आपको सुख पहुंचाना चाहता है, तो उसका भी हित होता है और आपका भी हित होता है। और सुख भोग में राग रखते हो तो आपका पुण्य नष्ट होता है। मनुष्य मृत्यु में आया है, जो ब्राह्मण दूसरों से सुख लेता है, दूसरों को कुछ बात बताता है सुख लेता है, दुखदा गौरव शीलती लिखा है। जैसे ज्यादा दूध देने वाली गाय पुष्ट नहीं होती, ज्यादा दुख सुख देने वाली, ज्यादा दूध देने वाली गाय पुष्ट नहीं होती। इस तरह से उस ब्राह्मण की तपस्या नष्ट हो जाती है, जो ब्राह्मण दूसरों से सुख लेता है। ये जो हो व्याख्यान देना काम है ना, ये नीचा काम है, दिखता है ऊंचा ऊंचा दिखता है, बढ़िया। दूसरों को अच्छी बात कहता है, बात ठीक है, परंतु दूसरों को शिष्य बनाता है, नीचा बनाता है, छोटे है, अयोग्य है, ये निकम्म है, इनको शिक्षा दे दें, इनको सुधार कर दे, तो खुद अपना दुखा बिगाड़ूंगा। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे हो। अपने बातें पुस्तकों में पढ़ी और दूसरे सीख जाए तो अच्छी बात है, ऐसा भाव रख करे तो दूसरों का हित हो, अपना भी हित होगा। पर अपने स्वार्थ बुद्धि रखोगे, स्वार्थ बुद्धि हमारे को सुख मिले, तो इसमें फायदा नहीं है। सुख आप साफ मिलेगा, आप साफ बिना चाहे। मारवाड़ी कहावत है, घी दवा दे आतं गाली जाए, घी का नाक नहीं घी होता है, मांगने से घी कौन गालेगा, मांगने से रोटी नहीं देते रोटी, समझे। रोटी दो पुण्य होगा, आज अमावस्या है, आज हम नैवेद्य नहीं कह रहा, बहुत पुण्य दो, क्या डट गया क्या, चल बात अच्छी कहता है, पर मतलब है अपनी रोटी से तुम्हारा पुण्य हो और पाप हो, तुम सुख हो और दुख हो, बोले हमारे को रोटी मिले। वही कोई संत कहता है कि तो भाई तुम गृहस्थी हो, कम से कम अन्न दिया करो, जो हमारा ठीक कहते आपके जैसे ही बात बैठ जाएगी। हम गए गंगा जी गए, वहां तीर्थ में गए पर्वत में, उस महात्मा ने कहा भाई सदा कुछ किया करो। अरे वो भी वो बात कहता है, रोटी मांगने वाला बात वही कहता है, तो रोटी दो तुम्हारे को पुण्य होगा, पर वहां पर लगती नहीं कि उसका कहना स्वार्थ भरा हुआ है, हमारे को मिले हमारे को, इनको सुना दे अच्छी बातें हैं तो ये चेला बन जाए, हमारी सेवा करे हमारे बन जाएंगे, महान दुख होगा। स्वार्थ बुद्धि से बड़ा दुख होता है भाई, स्वार्थ बुद्धि रहो, सब सुख सुख हो जाए। ये बात हमारी मान ले बड़ी अच्छी बात है, नहीं माने तो मर्जी बात है, लाचारी है, करें क्या, बात अच्छी है तो हमारा ठीक होगा। हम इनको सुख पहुंचा, किस तरह सुख हो, हृदय हृदय हृदय से बात हृदय से, सबका सुख हो जाए, सबको आराम हो जाए, ऐसा हमें मान मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, चेला मिल जाए, हमारी बात मने हमारे कहने में चले। भाई वो क्रिया तो एक ही दिखती है, हित नहीं होगा, पर हित सर्वस्य धर्म नहीं भाई, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हृदय से ये बात आपके मन में हो, अपने शक्ति सर हो तो पार करो। आपके रुपये पड़े हैं, पड़े पड़े क्या करेंगे, हम एक बार देखते हैं ये घड़ी है, काम नहीं देर पड़ी है तो घड़ी हो जाना हो क्या करो, क्या करो। अगर घड़ी से हम काम ना दें तो घड़ी का होना न होना में क्या फर्क पड़ा? रुपये हमारे पड़े हैं, हम काम में नहीं ले सकते, ना दूसरों काम में आते, तो रुपयों की जगह पत्थर पड़े तो क्या अर्थ है? सोना पड़ा हमारे पास, शेर दो शेर सोना पड़ा है, ना तो हमारे काम आता ना दूसरों काम आता, तो शेर दो शेर पत्थर पड़ा थे उसमें क्या फर्क है? आप सोचो क्या फर्क है? ना हमारे काम आता ना आपके काम आता, तो सोना क्या काम आया? सोने की जगह पत्थर पड़े तो क्या वे कम है? क्या सोना बढ़िया है? चूहे दौड़े तो नींद उड़ जाएगी, सोना पड़ा तो पत्थर पड़े तो मौज जरूर पड़े। दुख दुख आपको भोगना पड़ेगा, दुख फायदा कोई नहीं हुआ, है दूसरों हित के लिए है, पास में धन भी पड़ा है, पर हित कैसे हो? जहां दुख दे गए प्रत्यक्ष बात नहीं थी, प्रत्यक्ष एक बात याद आ गई, हम गए थे यहां गौशाला में, तो गायों के लिए कुमार रंधा कुमार धान करके उसको बिलोया, बिलोया तो पता हो गया चल दिया गर्म गए तो अच्छा हो गया, वो डाल दिया थे गायों में, और गायों पर जो ऐसे दौड़ी भागी बना भाग भाग बोले जाकर पीती है, बैठो को आनंद आवे, आप जाकर देखो देखते आनंद आवे, देखने में आनंद आवे, जब देखने में ही आनंद आवे तो किसी ने खर्च किया होगा ना, कमाल दिया होगा, कमाल सजोया, फिर बिलोया, बिलोर में पानी डाला, पानी में बढ़ जाता है वो गन वाला, वो गन निकाल दे वो नहीं निकाल वो नहीं होता, वो बढ़ता है पानी डालो दूर बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया गाय काम होता है। कहा देखिए जो दौड़ कर जाती है दौड़ दौड़ दौड़ देखो तो आनंद आवे आपको, देखो तो दर्शन की हो, हमने दर्शन किए चित प्रसन्न हो जाता है, कोई एक दिया नहीं है लिया नहीं हमने, राजी हो जाते हैं, राजी हो जाएगा पुण्य होगा, मुफ्त मुफ्त में कोई ये खर्च हुआ नहीं, हमारे को क्या दिया बताओ, गायों को मार दिया, हमारे को दिया हमारे कुछ नहीं दिया, पुण्य हो गया हमारे, सोचते नहीं आप विचार नहीं करते, पास में पड़ा पड़ा रुपया तुम्हारे क्या काम आवेगा, रुपया ऐसा सुख देता है, आराम देता है सब कोई, ऐसे ही भूखों को रोटी दिया जाए। संतों के स्थानों में मैंने देखा है, बड़ा राम द्वारा है सुनारों में, काशी राम जी साधु थे, सुना अल्लाह थे, ऐसे नागौर में खिमता राम जी थे, हम पढ़ते थे, वे रोटी लाते थे, शाम को मंगते आते 10-15-20-50 पंक्ति लगा देते, राम एक राम जी राम जी राम जी आचार्य राम जी रोटी दे दो राम जी राम जी करते सबको रोटी देते, एक गांव से नहीं आते घर का कर्त को दिए खर्च नहीं, कितने राजीव जा लोग कितने को अन्न मिल जाए, ऐसे ही बढ़ रहा अंदर हमें काशी राम जी लाते थे भिक्षा, मंगते आते खूब मांगने वाले लाइन लग जाती सबके सबको देते, एक जयकृष्ण दारी साधु थे जो रोटी लाइब्रेरी पड़ी उठा ले गए, एक साल भाई खा ले जल्दी खा ले, दो दे रही तो नहीं कूटे मैं नहीं कूटे देखो मन में आते मन में केवल साधु ठहरे बैठे गए, पता नहीं लगा कहाँ गए कैसे हुए क्या हुआ पता ही नहीं लगा, बैठे चुपचाप हाथ लगा दे चरण दबा दो महाराज, मत कर मैं चरण चाप रही हूँ चले जाते हैं। कई तलाया आती थी गाँव के पास में जाते स्नान करते कहाँ गए पता ही नहीं चुपचाप बैठे थे। संतारी पंक्ति लगी है सब लोग भोजन कर रहे बढ़िया बढ़िया हलवा खा रहे हैं बढ़िया कोई रोटी खा रहे हैं सूखी सूखी रोटी ख्याल नहीं क्या भाई मेरा है पुष्ट वो ही खा ले कोई नाम नहीं कहते कोई दे दे पुष्ट दे तो रिहा वो खा लेते रोटी खा लेते सफल हुआ खावा रोटी खावा मन में ही नहीं आती कभी। जैकृदास नाम था संत मैं चलता हूँ बोलू नहीं बड़ा बद बद ऐसे साधु देखे मैंने किसी से कोई मतलब नहीं किसी पुरुष से किसी स्त्री से कोई मतलब नहीं कोई बोल रहा ही नहीं। भगवान ने बदल कर हलवा खा रहे दूसरे क्या खा रहे क्या नहीं है उसको क्या दे रहे पर नहीं उठे चल दिए अब वो चले गए कहाँ गए कब गया कोई कहाँ से छूटा पता नहीं एक चतुर्दशी संत थे दस किया चतुर्दशी है हाँ जंगल में खाडो खोद कर गए ऊपर लड़िया देख दूर दे देता शीतकाल मंदिर उठ जाते कपड़े मांगने करते साधन खबर खदर करते खड़ा पे गया तो बुखार आ गयो बुखार हे राम जी मन बुखार क्यों आयो है बड़ा बड़ा संत बैठा है ए तो जी बैठा मन बुखार आयो मैं बुखार उन्हें उतर गया उन्हें आ गया फोकुटियो फोकुटियो बेटा फोकुटियो आयो फोकुटियो फोकुटियो संत देखे ऐसे संतों का दर्शन किया मैंने महाराज ये बड़ा बड़ा हाँ बैठा है बड़ा बड़ा साधु बैठा है उतर अब संत जी का संत जाने महाराज फोकुटियो फोकुटियो रोटी मांग ली खा ले और कुछ नहीं रोड़ो पास कब ले लियो पानी ले लियो पूरी खोद करके रात रहता ऐसे संत किसी से कुछ मतलब नहीं। आज हम लोग सुनाते हैं सार लोग दो हो महाराज है महाराज है साखियां बहुत याद है वाणी संतानी वाणी पढ़ते ऐसे ऐसे संत हुए मनोहरदास जी बाबा जी हुए यहाँ गंगा शहर में अब गंगा शहर में राम द्वारा भजन करते थे जब साधु हुए तो भजन करते थे जवान अवस्था थी अच्छी रात्रि एक चोर आया जो फिर कुछ हाथ में आया किस मिला कि नहीं क्या मिले महाराज आप जैसे बैठे यहाँ खोद तो नहीं था यहाँ खोद गुरु जी ने 20 रुपये काट रहे थे 20 रुपये आपको मोबाइल दी 20 रुपये भी बहुत होते थे 20 रुपये यहाँ कोई भी भैया गुरु जी पूछा रहे थे रुपये का दिया महाराज रात आया थे बेचारा चोर जो कुछ मिला था ये जाता रीता ही मैंने कह देख ले यहाँ क्या होता 20 रुपया आप वो मंगल देखता उस समय 20 रुपया है, आज कितना हुआ है। ये जाने विषय आया, मैं तो की रात आया कहती हूँ को ले मदरदास बाबा जी मैंने दर्शन किए। मैं बालक था छोटा, एक बेशा ने बुलाया, बेशा उधर पर चले गए तो ऊपर ऊपर मारी में जा बैठ गए, दरवाजा खुला बैठ गए, उन्हें मेरी बातें सुनने लगे। इत्तफाक से बात ऐसी हुई, सरदार सिंह जी राजा थे, गंगा सिंह जी पिताजी, राजा की सवारी आ रही थी, हाथी पर चढ़े हुए थे, हाथी पर बैठे पानी पर बरोबर ही थे ना, तो वो उठ कर बेचा भाई आधा बंद किया, आधा बंद की उम्र थी, गाना जानते थे, वह दरबार में जाते थे, दरबार जानते थे, बेचा आया गाना गाया करते है। तो देखा तो बाबा बैठे थे, बाबा जी आ गए, बाबा जी को शर्म नहीं आई, राजा देख लेंगे कि बेशर को बैठा है, मन पाप है ही नहीं, कोई भय है ही नहीं, आप हम बैठ जाए महाराज, शर्म अब शर्म नहीं बैठ सकते, राजा जी ये देख लेंगे हमारे को, तो क्या पाप नहीं करते हैं, परंतु हृदय शुद्ध नहीं है। और गुरु जी शांत हो गए, हांडी वाले बाबा, हांडी वाले बाबा कहते हांडी रहती है हांडी, वही पानी पी लेते, वही ले जाते, वही स्नान कर देते, वही जाते हांडी है, हांडी बहुत हमारे पुस्तक बने बड़ी है, हांडी बहुत। गुरु जी शांत हो गए, संतों को बुलाए, संत आ गए, राजा जी को जाकर कहा गंगा सिंह जी थे, सरदार सिंह जी थे, ठीक याद नहीं, कुछ डॉलर कुछ पीला डाल दे, राजा को कहा डॉलर पीला मगर रुपया मारो डाल दे, नजार मैं तो आगे ढूंढी करती आपसे नहीं, अब महाराज खाओ और बैठाओ, मैं जा मिला करो, आप ही करो मिला रहा, आप ही करो आपसे ले हांडी रखते थे, पास पास रहते थे, संत थे, ऐसे बिरुद्ध त्यागी संत महात्मा थे महाराज। दास मुंडा चेला मुंडा कूड़ा कपटी शोधा, पखिया हुए पर पता में जीव खाण में गोदा, दास मुंडा चेला मुंडा चेली मुंडी चार दफ्तर तभी राज गए, कुए राजपुर चेला में चेल मांडी जैसे तरुणदास जी महाराज साधु है, तरुणदास जी सतनगढ़ में देखो मनोदय बाबा चले गए, तुम बोलते राम राम, राम राम बोलते राम राम राम, राम राम बोल मत छोड़, राम राम मत बोलो मरेंगे, महाराज पटक दिया मैया बस ले टांग तोड़ दी, कुछ नहीं बोले, बोले तो न सामने ऐसा शरीर था अच्छा, बोले नहीं तो कूट दे भाई थारी मर्जी कूट दे, मारे कृष्ण वे अपने साधु और साधु राम राम करते, गीता सुनाते, गीता रे शेर जी बातें क्या करते, शंकरनाथ जी, हाँ शंकरनाथ जी शंकरनाथ जी सीधे साधु बहुत जानते लोग वैष्णव में रहते थे, मार्शाल कर रहे गाता पास में राम राम करोगे, नहीं लेता दंड रहा दंडो चलते नहीं लेता है लोग जाते उन पास में राम राम करते पैसा नहीं देते, पैसा मांग खा लेते ऐसे साधु थे, साधु कुछ लेना किसी से देखे बोल देखे, और शंकरनाथ जी को देखा ही होगा, अब बात करते मथानिया में उठे राम राम करते संत वहां गए, तो बीमार हो गए। बीमार हो तो माया कोई उठाया बना गया, अरे मने राणा छुअ रे मने राणा छुअ। विधवत में दया करके सूर्य मारो ठीक कर दो, रे मने राणा छुअ रे राणा छु। अरे बाबा जी ने कहर गया कि लारे आई जो मत मैं उठी शरीर छोड़ू। अच्छा उठे राम राम हुआ है उठी शरीर छोड़ दू लार कोई आई जो मत। अच्छा यू कहर गया ना शरीर उठे जा छोड़ उठी साथ में हो गया। बीमार है जो उठाए उठी चुको ने बीमार में जो बया में आए दया उठाई जो बस जोर जोर ना सुहरे ऐसा भी थे चौखोर को जो सेकंड क्लास के फर्स्ट क्लास को जो घड़ी में घड़ी मारा बंद हो गई घड़ी को जी होगी तो को जी होगी को जी होगी सासू पर धरती आप उसमें है को जी है रे आ को जी है को जी सासू ने सासू रे को जी है को जी सेवा देता हा चौखी आ रहा है चौखी सासू जी सेवा कर चौखी आ चौखी चौखी को जी तो एक भाई आयो खुल गया था अच्छा आदमी है जो चौक हो रहे खुश हो रहे हो खुश हो रहे खुश बातों कहते सो ही राम राम कहा ऐसे संत हुए ऐसे अभी थे राम राम बहुत करता राम राम और सिद्ध हो गया था जो जो को वचन कह दी हूं तो मैं तो पूछो जानू को नहीं मार साथ है ना मार दो चार वर्ष बड़ा थोड़ा वैष्णव को मैं था सुबह जल्दी उठ झाड़ू देता जो गए बाहर साफ कर देता थेला में हाथ राजता कि मांगता को नहीं और पूरा रामधर्म झाड़ू काटता बिंदासर में एक कहो बताओ थे धारी कुटिया में काट लो नहीं पूरा में काट दू गये बाल गये बहुत दूर तक गये बाल साफ कर देता कई कई बातें कई सिद्ध को चीज कही बहुत कही नापास में बैठा क्या समझी महाराज जी बात और है हाँ महाराज जी बात और मारी और है आप कहीं है अरे पांच फुट सोनो सोनो का जोड़ा है पर क्यों कह जो मती मेरे मुंडा वो निकल गया बाड़ा में ही बताओ मैंने अरे सोनो सोनो पांच फुट नीचे सोनो ही सोनो है पर क्यों कि नहीं बताई जो मती जो जी मान लगा खा रहे थे बस कैसे कोई चीज मांग रही थी सीधे साथ साथ कोई महात्मा बना दी है कुछ नहीं सुनाता बात सुनाता सीख हो रही बात शेर जी तत्व चिंता बनी रही बात सीख हो रही है शेर जी सुना देता लुगा छू ले देर दयाल करे भाई महाराज उठ जे गो दिन उठाता ठीक है सही शांत भी उठ जाए क्या कर गया मन पता हो नहीं मातर एक बार क्या कर गया और जा सारी सोल उठे उठे राम राम हो रहे हैं ऐसा संत महाराज कौन जाने में कोई संतों को पैसा नहीं चलता ऐसे संत बने गाँव का बने पदावता तो भाई पर ही तो सारी से धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं आता भाई वे कंप्यूटर दिया वो राम राम करता भाई से शांत हो गया बस मैं बैठे हो राम राम करो नहीं लेना दंड मारना आ जाओ मत आ जाओ कोई मतलब नहीं पास में आता बैठता राम राम करता नींद लेता है लोग बुरा नहीं मानता उनका कोई बुरा नहीं राना राना नहीं कहता कोजी है कोजी है कोजी है कोजी है बड़ा सासू की लड़ाई अगर सेवा करे अरे चौकी अरे आ चौकी अरे चौकी अरे चौकी कोजी परिशिष्ट कोई पढ़ियो है साधक संजीवनी परिशिष्ट तो मैं बोले पांचवा अध्याय को बारहवां श्लोक है तो मेरी व्याख्या में वास्तव में मुक्ति के लिए अथवा परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करना भी फला सकती है बटन जी खेड़े तो वास्तव में साधन केवल असाधन को मिटाने के लिए है असाधन मिटाना असाधन कोई बापड़े अपने रह जाए पाप की बात कोई ना हो बस असाधन को मिटाना ही साधन हो जाएगा बस। पर लक्ष्य तो परमात्मा प्राप्ति का होगा ही ना तो अब इस लक्ष्य में फला शक्ति क्या है प्राप्ति हो जाए ऐसा नहीं रहा फला शक्ति होगा गोदा पे बदले करने से और क्या होगा असाधन नहीं रहना चाहिए अपने जीवन में असाधन नहीं रहे साधन विरुद्ध बात नहीं हो बस नारायण नारायण नारायण नारायण बहुत अच्छा आज बताए नहीं आपको कि दूसरों के दुख से जो दुख होता है ना वो अच्छा है दूसरों से दुख से सुख होता है वो बहुत खराब भयंकर दुख होगा दूसरों के दुख से दुख होता है वो बहुत पसंद सबके सुख ही सुख कैसे हो जाए ये पुस्तक पढ़ा वो आपको करीब भाई पुस्तक देखी पढ़े आपको बता दी पर हित सरी से धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं अदमाई पर हित बस जिनके मन माए तिनका जग दुर्लभ सुनाए पर हित बस जिनके मन माए जिनके मन में दूसरों का हित निवास करता है कि सबका हित हो उसके लिए कोई दुर्लभ चीज नहीं है सब मिल जाती है तिनका दुर्लभ सुनाए संसार में कोई चीज दुर्लभ पर हित सरी से धर्म नहीं भाई दूसरा हित हो किसी का हित न हो खूब निगाह रखो किसी का हित न हो किसी को दुख न पहुंचे किसी को संताप न हो ये भगवान से यही मांगो और यही निगाह रखो कि मेरे जीवन से किसी को दुख तो नहीं होता किसी का हित तो नहीं होता किसी का सुख नहीं होता है भगवान का भजन करो वास्तव में क्या है दो ही काम है भाई दुनिया को तो सुख पहुंचाना और भगवान का भजन करना दो चीजें जिनमें है वो ही मनुष्य है जिनमें ना भगवान का भजन करता है ना दूसरों को सेवा करता है वो मनुष्य द्वारा नहीं है मनुष्य द्वारा तभी है कि दूसरों की सेवा करे दूसरों को दुख दूर करे अपनी शक्ति से अपने रुपये पैसों से अपनी चीजों से जितना है उतना कर दे उस कोई सब दुख कर दूर करना हाथ की बात नहीं है पर मन में ये हो कोई भी दुखी नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सभी कल्याण कल्याण आनंद आनंद माँ कष्ट दुख भाग बने, कोई दुख भागी न हो, हृदय सीधा सरल सीधा सरल स्वभाव मन मन कुटिलाई तथा लाभ संतोष सदाई। पुरोहित में बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, ए आचरण भस्य में भाई, भगवान के आचरणों से मैं वशीभूत हो जाओ, कथा बढ़ा कर क्या बताओ क्या रही? पर हित सही धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुन पर हित प्रसिद्ध के मन माई, तेरे का जग दुर्लभ कर दूसरा का हित ही निवास करता है, हृदय सबका हित हो सबका कल्याण हो सबका कल्याण हो सबका हित हो सबका संत हुए अच्छे अच्छे महात्मा पुरुष हुए, ये उनका लक्ष्य रहा, सबका हित हो सबका कल्याण हो सबका हित हो। भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है तो मनुष्य शरीर के द्वारा कम से कम दो बात होता है, भगवान के नाम का जप करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान की बातें पढ़ो, लीला पढ़ो, गुण गाओ, दूसरों की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। एक संसार एक संसार एक भगवान दो है, भगवान को याद करो, संसार से सुख पहुंचाओ, किसी को किसी रहे दुख हो तो कैसे मिटा सको, मैं हृदय में दया हो, रुपये पैसे में दो रुपये पैसे कर दो, सम्मति ऐसी सम्मति दे दो, अपने से हो सके उपकार कर दो, और कर सको जितना, नहीं कर सको तो हे ना तो मैं कर नहीं सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये सब दुखी नहीं हो जाएगी, सब सुखी सर्वे भवन तो सुखी न, सभी सब सुखी हो जाए, सभी दुख हो जाए, दुख मिट जाए। रणदेव ने कहा, रणदेव राजा ने भवन का दुख कहा, जितने संसार दुखी है वो सब दुख मैं भोगू, और सब सुखी हो जाए, सबको छुट्टी दो महाराज, ऐसी बात है। तो सज्जनो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, इनका लाभ ले लो, न जाने कब छूट जाएगा, जाना अचानक मारे काल अचानक चपेट गई हो ये घरी के मैं राख की ढेरी, कब राख हो जाए पता नहीं है, इस बार से सबको सुख हो जाए, सबका भला हो जाए, किसी को भी दुख ना हो, कम से कम ये बात याद रखो, किसी को दुख ना हो जाए, किसी को दुख ना हो ऐसा पक्का विचार है, उसके द्वारा सबका हित होता है, सुख होता है, हित होता है, सच्ची बात है। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 24 फरवरी सन 1999 को सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ।